podnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wniosek o wydanie uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego Tomasza Szmyta do odpowiedzialności karnej złożono w sądzie dyscyplinarnym. Do swoich domów mogą wrócić ewakuowani mieszkańcy Białej Podlaskiej. Saperzy wywieźli kolejne znalezione tam bomby, ale nadal nie wszystkie. Biały Dom z optymizmem podchodzi do szansy na porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Prokuratura Krajowa złożyła wniosek do sądu dyscyplinarnego o wydanie uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego Tomasza Szmyta do odpowiedzialności karnej, poinformował o tym minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Prokuratura wnosi też o zezwolenie na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sędziego. Niedawno uciekł on z Polski i poprosił o azyl polityczny na Białorusi. Polskie władze nie ukrywają, że współpraca Szmyta z rosyjskimi służbami jest sytuacją bardzo poważną. Sędzia orzekał m.in. w sprawach dotyczących informacji niejawnych, w tym m.in. o klauzuli tajne oraz NATO Secret. Ewakuowani mieszkańcy Białej Podlaskiej mogą powrócić do swoich domów. Saperzy, którzy przy ulicy Sidorskiej wydobyli 22 bomby lotnicze, zakończyli swoje działania na dzisiaj. Teren został zabezpieczony. Część bomb pojechała na poligon, pozostałe będą zabrane w piątek. Część bomb, które posiadają zapalniki, została załadowana i zabrana, tak aby mieszkańcy mogli czuć się bezpieczni. Te bomby, które pozostały tam na miejscu, na placu budowy, będą chronione przez patrol policji. Do piątku, z uwagi na późną porę w dniu dzisiejszym, nie możemy już przetransportować i dokonać neutralizacji tychże przedmiotów. Te działania będą prowadzone w dniu jutrzejszym na terenie poligonu. Te bomby, które pozostają na miejscu, nie posiadają zapalników. Mówił dowódca patrolu saperskiego Grzegorz Kloc. 4 znalezione dzisiaj bomby ważyły 0,5 tony, a pozostałych 18 miało po 100 kilogramów. Pod koniec kwietnia saperzy wydobyli z placu budowy w tym samym miejscu 14 bomb lotniczych z czasów II wojny światowej. Największe ważyły 0,5 tony. Teraz w serwisie Trójki pytania o wizytę chińskiego premiera na Węgrzech. Dla Chin Węgry są cennym partnerem, ponieważ są oknem na Unię Europejską. Tak uważa dr Robert Rajczyk z Uniwersytetu Śląskiego. Zwraca uwagę, że państwo środka dużo inwestuje w węgierską gospodarkę. Przemysł motoryzacyjny. I mamy też chińską fabrykę, która powstanie samochodów. Ma być podpisane porozumienie. Zresztą kilkanaście innych o współpracy gospodarczej podczas tej kilkudniowej wizyty teraz w Budapeszcie. Dla Węgier rzeczywiście z punktu widzenia współpracy gospodarczej relacja z Chinami jest bardzo istotna. Pytanie, co Chiny mają w zamian? Chińczycy z kolei mogą na Węgrzech liczyć na przykład na szkoły chińskie, bo jest tam dosyć duża diaspora, mają też banki, więc powoli Chińczycy opanowują Węgry. Dla nich Węgry są bramą do Unii Europejskiej, bo w przypadku, gdyby na przykład Unia Europejska wprowadziła cła na samochody elektryczne z Chin, to te wyprodukowane na Węgrzech chińskie samochody tych ceł nie będą musiały płacić. Xi Jinping spędzi na Węgrzech prawie 3 dni. Program wizyty jest owiany tajemnicą. Mimo sceptycyzmu ze strony Izraela, Biały Dom nadal wyraża optymizm co do możliwości osiągnięcia porozumienia o zawieszeniu broni w Gazie. Negocjacje toczą się w Kairze. Ze strony USA bierze w nich udział dyrektor CIA Bill Burns. Premier Benjamin Netanyahu powiedział, że zaakceptowany przez Hamas tekst porozumienia w sprawie zawieszenia broni w zamian za uwolnienie zakładników jest daleki od postulatów Izraela. Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała jednak, że prezydent Biden nadal jest optymistą. Wierzymy, że pozostałe rozbieżności pomiędzy obiema stronami mogą zostać zniwelowane. Taka jest nasza ocena. Mówiła podczas briefingu na pokładzie Air Force One. Rzeczniczka Białego Domu nie chciała komentować doniesień prasowych, że Stany Zjednoczone wstrzymały planowane dostawy ciężkich bomb dla Izraela, by dać rządowi Netanyahu wyraźny sygnał dezaprobaty wobec planowanej ofensywy w Rafa. Informacje o wstrzymaniu dostaw broni dla Izraela przekazali dziennikarzom wysocy rangą urzędnicy amerykańskiej administracji. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Słynny irański reżyser Mohamed Rasulov, którego najnowszy film będzie pokazywany na festiwalu filmowym w Cannes, został skazany przez sąd w Iranie na 5 lat więzienia. Poinformował o tym jego prawnik. Filmowiec został także skazany na baty, grzywnę i konfiskatę mienia. 52-letni reżyser został aresztowany w lipcu 2022 roku za zachęcanie do demonstracji po zawaleniu się budynku w południowo-zachodnim Iranie, w którym zginęło ponad 40 osób. Po tej tragedii grupa Grupa irańskich filmowców pod jego przewodnictwem opublikowała list otwarty wzywający siły bezpieczeństwa do złożenia broni w obliczu narodowego oburzenia na korupcję i niekompetencję. Reżyser odbierał nagrodę w Cannes w 2017 roku, otrzymał też Złotego Niedźwiedzia w 2020 roku na festiwalu w Berlinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wielkiej mocy w meczu rewanżowym Realu Madryt z Bayernem Monachium. W 67 minucie na prowadzenie wyszedł Bayern, atomowy strzał Kanadyjczyka Alfonso Davisa i bezradny ukraiński bramkarz Realu Andrzej Wunin. Dwie minuty później wyrównanie Realu, ale sędzia Szymon Marciniak odgwizdał faul Nacho na Kimiszu. W 88 minucie błąd Manuela Neuera. Bramkarz Bayernu wypuścił piłkę po strzale Viniciusa, dopadł do niej Joselu i wpakował futbolówkę do siatki. Ten sam Joselu, bohater Joselu, strzelił chwilę później na 2-1. Doliczonych 15 minut nic nie zmieniło. Real wygrywa i awansuje do wielkiego finału, w którym na Wembley zmierzy się z Borussią Dortmund. A w finale Ligi Konferencji Europy wystąpi Fiorentina. Viola zremisowali 1-1 z Brugią, a dzięki zwycięstwu 3-2 z pierwszego meczu awansowali. 86 minut w belgijskiej drużynie rozegrał Michał Skóraś. A Fiorentina zagra z Aston Villą lub Olympiakosem. Rewanż jutro w pierwszym spotkaniu Grecy wygrali 4-2. Tyle o piłce. W tenisie dzisiaj zwycięstwo w Rzymie Magdy Linet. Polka pokonała 6-3 i 6-2 Chinkę Julin i w drugiej rundzie zmierzy się z Białorusinką Azarenką. Na tym samym etapie rywalizacji Iga Świątek zagra z Amerykanką Perą, a Magdalena French z Coco Gauff, też Amerykanką. Francuz Benjamin Thomas z grupy Cofidis wygrał 5. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Na trasie z Genui do Lucchi 14. miejsce zajął Polak Stanisław Aniołkowski, zresztą klubowy kolega dzisiejszego zwycięzcy. Cóż, mieliśmy kolegę z przodu, więc troszkę mniej presji. Liczyliśmy też na zwycięstwo, dlatego gdzieś tam byliśmy, też czekaliśmy na tą informację. No ja starałem się zrobić swoją robotę, starczyło na 14 miejsce. Dalej gdzieś byłem troszeczkę chyba za daleko. Natomiast no czuję się dobrze z etapu na etap. Czułem, że przyspieszam na finiszu, mijam kolejnych zawodników, po prostu zabrakło troszkę dystansu, żeby zająć lepszą pozycję. Dobry prognostyk na kolejne etapy. A kolejny, 6 już etap jutro. Liderem w różowej koszulce pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. W klasyfikacji generalnej Rafał Majka jest 52, a Aniołkowski 127. Powody do radości mają dzisiaj kajakarze Jakub Stepun i Przemysław Korsak, którzy dzisiaj wygrali na Węgrzech w finale kwalifikacji olimpijskich w dwójkach na 500 metrów, mówi Stepun. Konsekwentnie realizowaliśmy swój plan i po prostu wyjechaliśmy finiszem tak, jak mieliśmy to wytrenowane. Myślę, że po prostu pokazaliśmy to, na co pracowaliśmy całą zimę. No i brawo. Paszporty do Paryża wywalczone. Jutro w Segedynie o kwalifikację olimpijską w jedynkach powalczy Sławomir Witczak. A sport w Trójce wraca jutro o 7:00. W nocy pogodnie, ale nad ranem na termometrach od 2 do 7 stopni, a na północnym wschodzie przymrozki nawet do minus 5. W ciągu dnia pogodnie chwilami będzie się jednak chmurzyć, a na północnym wschodzie może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 14 do 21 stopni. Autopromocja. Mistrz mowy polskiej Mateusz Adamczyk każdego mógłby uczyć języka, a wybrał Słuchaczy Trójki. Gwara młodzieżowa ma być językiem tajnym, to jest jej podstawowy element. Znany już Państwu z cyklu Przysłowie zaprasza na swoją pełnometrażową audycję. To jest taki dla nas trochę krem na zmarszczki, można by było powiedzieć. Posługiwanie się tymi słowami nas odmładza. No ale jak młodzież pewnie powiedziała, wypada to często cringe'owo. Przysłowie w Trójce. Już w czwartek w południe. Audycja będzie dostępna także na naszej stronie i w podcastach. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, ale też dzień dobry dla tych, którzy będą nas słuchać być może w innej porze. To jest Pasmo Ludzie. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i dzisiaj przed nami kolejna historia związana z życiem naszej gościni. Eliza Kubarska naprzeciwko mnie. Witamy cię w Trójce. Dzień dobry, dobry wieczór. Jak cię tak najsprawniej przedstawić? Jesteś reżyserką filmową. Mogę używać feminatyw? Tak, oczywiście. Więc reżyserujesz filmy dokumentalne. Jesteś też, i tutaj właśnie mam kłopot z feminatywą, wspinasz się i to jest też bardzo ważna część twojego życia, ale trudno mi znaleźć określenie na... Wspinaczka. Wspinaczka. Jesteś, tak. Czyli i wspinasz się, jesteś i wspinaczką jako pojęciem i osobą, która się wspina, płci żeńskiej. Ale doczytałam się ze zdumieniem, w ogóle odkryłam ten fakt, że jesteś też rzeźbiarką? Skończyłaś Akademię Sztuk Pięknych i rękami, czy też w innych formach rzeźbiarskich pracowałaś? Tymi rękami, na które patrzę. Tak, bo ja bardzo, bardzo to lubiłam. Tak, jestem po rzeźbie w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kończyłam u profesora Grzegorza Kowalskiego, to jest bardzo ważne. Bardzo ważna kowalnia to jest, no może teraz już mniej młodzież to pamięta, ale w latach 90. zwłaszcza takie zamieszanie w sztuce współczesnej, no to wywoływało wiele artystek i artystów wychodzących od profesora. Dokładnie tak, ja jestem końcówka 90., początek lat 2000. No i muszę powiedzieć, że bardzo dużo zawdzięczam Grzegorzowi, mojemu profesorowi. Myślę, że do dzisiaj cały czas korzystam z tego, co w filmach, korzystam z tego, czego on mnie nauczył tam na Akademii, na Wydziale Rzeźby. To jest zawsze bardzo fascynujące dla mnie, w ogóle sam proces edukacji artystycznej. Może jeszcze wrócimy do tego wątku, jeżeli pozwolisz, bo chciałabym też powiedzieć naszym słuchaczom i słuchaczkom, że spotykamy się, żeby pogadać o tobie, o twoich filmach, ale jednocześnie jest wspaniały kontekst. Ostatnia wyprawa, twój najnowszy film, oficjalnie i galowo otworzy w tym roku festiwal Millennium Dogs Against Gravity. To jest festiwal filmów dokumentalnych, który odbywa się w kilku miastach, ale jednocześnie też to jest festiwal, który daje dostęp widzom online. Będziemy w Trójce bardzo dużo o tym festiwalu mówić, a tak naprawdę o świecie, bo filmy dokumentalne przynoszą nam tematy świata i dają nam szansę być tam, gdzie niewielu z nas może być. I twój film też taką opowieścią jest. Ostatnia wyprawa w samym centrum ma niezwykłą kobietę, Wandę Rutkiewicz, bohaterkę, o której no właściwie mogłybyśmy bardzo długo też rozmawiać i tych rozmów myślę, że wiele przeprowadzimy także na antenie Trójki, opowiadając o samym twoim filmie, ale dzisiaj też na pewno Wandę wspomnimy. Jednak jeśli pozwolisz, chociaż zapytam, jak się czujesz tak na kilkadziesiąt godzin przed tym takim galowym pierwszym pokazem i otwarciem festiwalu, to jest jednak świetne mieć film, który został wybrany do otwierania tej imprezy. Bardzo, bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszę również w imieniu siostry Wandy, Janiny Fis, która będzie obecna na premierze. No to jest ogromne przeżycie. Ja generalnie jestem tak zmęczona, że w ogóle jeszcze o tym nie myślę. Ale oczywiście nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy będę na tej sali, a sala będzie ogromna, bo to będzie 800 osób. Ale nie będę oglądać filmu, tylko będę patrzeć na widownię, na widzów i na widzki. No i oczywiście będę się bardzo denerwować, jak ta publiczność będzie reagowała na ten film. Ja też się wybieram, chociaż widziałam już film, jednak to jest absolutnie ten rodzaj opowieści, który trzeba zobaczyć właśnie na tym dużym ekranie. Jeszcze sala Muzeum POLIN ma wspaniały dźwięk, co powoduje, że wszystkie te elementy, które zawarłaś w filmie, będą działały wyjątkowo, a dźwięki... Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, tak. Audio Wandy Rutkiewicz są bardzo istotnym elementem tego filmu, chociaż może element czasami brzmi jako deprecjonujący. Zanim jednak przejdziemy do opowieści o Wandzie i w ogóle o kobietach, którym też się przyglądałaś w swojej pracy dokumentalistki, to chciałam zapytać o ciebie, czyli o to poprosić cię właściwie, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w radiu i być może ktoś nas słucha jako podcastu, operujemy dźwiękiem, żebyś mi opowiedziała o górach albo o ścianach, przy których stając czujesz, że musisz koniecznie się na nie wspiąć. Jakiego rodzaju to są emocje i co czujesz, co widzisz? O co chodzi w tym wspinaniu się, często bardzo niebezpiecznym? To są najwyższe, największe możliwe emocje, jakie zdarzyły mi się w życiu. Ja już kiedyś to powiedziałam, ale mogę je porównać tylko do jednego innego doświadczenia w moim życiu, czyli do momentu, kiedy zostałam mamą. Do momentu, kiedy wiedziałam, że jestem w ciąży i to potem do momentu narodzin dziecka. To było dla mnie ogromne przeżycie. Porównuję do tego, bo wiem, że to jest taka sytuacja, do której wiele ludzi może się odnieść, może to zrozumieć. Ja poczułam podobieństwo tych emocji, czyli jak zdobywałam górę, jak wspinałam się na większość takich poważniejszych gór, wspinałam się z moim partnerem, moim mężem, Dawidem Kaszlikowskim, więc jeszcze dodatkowo to był taki element tej mocnej relacji jeszcze, która łączyła nas, to nie było tak, że ja szłam z osobą przypadkową. To jest w ogóle bardzo ważne, prawda? Żeby mieć partnera, partnerkę. To jest bardzo ważne i to jest generalnie bardzo duży problem już w takim życiu dorosłym, bym powiedziała, bo im jesteśmy starsi, mamy rodziny, tym coraz mniej ludzi się wspina. Coraz mniej ludzi wspina się poważnie, więc oczywiście robi się problem ze znalezieniem dobrego partnera, dobrej partnerki. I to jest też coś, z czym borykała się oczywiście Wanda Rutkiewicz coraz bardziej, każdego roku coraz bardziej. Także to są największe emocje. Jeszcze do tego bardzo często jesteś gdzieś bardzo daleko od cywilizacji. Ja bardzo lubiłam się wspinać w takich miejscach naprawdę oddalonych od cywilizacji. To znaczy podróżowaliśmy po świecie właśnie w poszukiwaniu takich miejsc, gdzie samo dotarcie już jest jakimś wyzwaniem. O dziwo, takich miejsc jest jeszcze ciągle bardzo dużo. To nie muszą być wcale najwyższe góry świata. Czasami to są te troszkę niższe, ale okazuje się, że to są nadal bardzo piękne, poważne ściany. Bardzo często nadal są to miejsca, w których wcześniej nie było człowieka. I to też było coś, co bardzo nas fascynowało. My się z moim Dawidem zajmowaliśmy wytyczaniem nowych dróg, tak to się mówi w takiej terminologii wspinaczkowej. Czyli wspinanie się w miejscu, w którym nikt przed nami się nie wspinał. I to jest w ogóle niesamowite uczucie, bo to Mi to się wszystko łączyło. Dla mnie to była jakby kontynuacja mojej pracy artystycznej. Mm-hmm. No właśnie, to jest metafizyczne, prawda? To nie jest wyłącznie wyczyn fizyczny, to jest dużo więcej. To jest oczywiście połączenie. Ty musisz być w bardzo dobrej formie fizycznej. Oczywiście musisz wiedzieć, co robisz, żeby to robić bezpiecznie. No ale potem jak już to masz, to możesz korzystać z tego, w jakim miejscu jesteś. Oczywiście tam jest też dużo zmagania się nie tylko z terenem i z tym, co jest wokół ciebie, z przyrodą. Tam jest oczywiście też ważny taki element zmagania się ze sobą, ze swoim lękiem. Tego lęku jest bardzo dużo wokół tego wspinania. No ale budzi to tak niesamowite emocje. Jak stoisz na szczycie takiej góry, to masz poczucie, że jesteś częścią tego wszechświata. Przez te kilka sekund naprawdę to czujesz. A chemia, jaka wydziela się wtedy w mózgu, to jest takie moje doświadczenie, ona potrafiła mi się utrzymywać później przez kilka miesięcy. Ja po prostu chodziłam na haju. No więc to są takie emocje i to są takie uczucia. Powiedziałaś tutaj, że piękna góra lub piękna ściana, która się wyłania przed tobą. Ja muszę powiedzieć, że oczywiście w minimalnym stopniu, ale znam ten haj, kiedy bardzo rzadko, ale zdarzało mi się w życiu wejść jednak na jakiś szczyt. Oczywiście szczyt w Tatrach, a nie tego typu ściany, na które ty się wspinałaś, czy góry, na które wchodziłaś. Ale rozumiem doskonale ten rodzaj zmęczenia ciała, który jednocześnie czyści całkowicie głowę i człowiek czuje, że pokonał właśnie siebie, ale że też właśnie doświadcza czegoś absolutnie pięknego, patrząc na samą przestrzeń, na same góry, jako właśnie jakiś taki moment wyzwolenia metafizycznych odczuć. Chciałam cię jeszcze podpytać o początek w ogóle tego wspinania, bo muszę ci powiedzieć, że dla mnie to też ma taki wątek estetyczny. Przyznam się, że kilka lat temu wpadł mi w ręce taki album o Yosemite i o wspinaczach na tamtejsze, nie wiem, czy mogę powiedzieć góry, ale ściany z pewnością. Poważne ściany, po poważne ściany, tak, bardzo też ważne w świecie tych, którzy się wspinają. Ale wpadł mi album pokazujący początki właściwie tego wchodzenia, czyli jakieś dawne lata, jeszcze czarno-białe zdjęcia, na pewno też z lat 50., 60., gdzie to mężczyźni byli na tych zdjęciach na szczycie, stali w trampkach, często odpalali papierosa po tym, jak się wspięli. Słowem, nie miało to dużo wspólnego z tym, jak teraz nam się współcześnie kojarzą ludzie bijący rekordy, uzbrojeni w ten sprzęt, przygotowani też tak od strony właśnie praktycznej do tych, raczej wydawało się, że jest to zwyczajnie dzika przygoda, na którą można, co pewnie tylko jest tak na zdjęciu i moją interpretacją, wybrać się rzeczywiście w trampkach i z butelką wody w plecaku. Ale no, było to fascynujące i oczywiście to pytanie, co pcha ludzi i co pcha w ogóle ludzi do zrobienia rzeczy dla innych często niezrozumiałych, bo stereotypowa opinia jest taka, no po co ryzykować, po co się pchać i po co to wszystko robić. I myślę, że ty masz klucz do tej odpowiedzi. Dlaczego sama zaczęłaś się wspinać? Pamiętasz jeszcze ten moment, kiedy jakąś pierwszą skałkę zobaczyłaś i weszłaś na nią? No doskonale pamiętam. Ja tylko skomentuję jeszcze tych pierwszych wspinaczy z Yosemitów. No to wiesz, w tych materiałach archiwalnych, które mam po Wandzie, no to Wanda występuje dokładnie w takim samym stroju. To są jakieś takie spodnie grube. Ona oczywiście nie ma uprzęży wspinaczkowej, tylko związana jest liną tutaj pod piersiami, znaczy nad piersiami, pod pachami. Eliza pokazuje dokładnie, gdzie się te liny instaluje. No to jest bardzo niewygodne i nawet niebezpieczne odpaść, będąc tak związanym, bo tutaj to może cię w ogóle przydusić. Oczywiście ten sprzęt, który my dzisiaj mamy, no to on jest w ogóle tak komfortowy, lekki, ciepły, no w ogóle wszystko, co chcesz, więc no to są już zupełnie inne zajęcia. Jakby to, kiedy Wanda zaczynała, czy właśnie ci Yosemite wspinacze, Wanda, która zaczynała w latach 60., 70., no to jest zupełnie inny sprzęt. Ja zaczynałam w połowie lat 90., dokładnie w 95. roku i oczywiście dokładnie wszystko pamiętam, bo no wyobraź sobie, że no ja miałam 17 lat, byłam już w liceum plastycznym w Łodzi, bo pochodzę z Łodzi, więc jakby ta moja ścieżka artystyczna, ona już od samego początku była ukierunkowana. Ja, nie wiem, zawsze jakoś wiedziałam, co chcę robić. Ale szczęśliwa kobieta. No jakoś tak, natomiast czegoś mi brakowało jednak. Czegoś mi brakowało, ja bardzo lubiłam sport. Bardzo lubiłam sport, ale tak nie do końca znajdowałam się w sportach zespołowych. Nigdy mnie to jakoś nie pociągało i w tamtych czasach w ogóle ja nie miałam żadnej wiedzy na temat wspinania i u mnie w domu nie było żadnej takiej tradycji. Moi rodzice kiedyś chodzili w góry, ale to jeszcze na długo zanim się urodziłam, więc w ogóle ja w ogóle tego nie znałam. Po prostu zobaczyłam ogłoszenie o zawodach wspinaczkowych. Nie wiedziałam, co to jest, no ale tak patrzyłam, pamiętam, na taki plakat i po prostu poszłam tam za kilka dni na te zawody i zobaczyłam takich ludzi pająków wiszących do góry nogami i ja pamiętam to do dzisiaj. Ja po prostu nie mogłam uwierzyć i ja po prostu wiedziałam, że to jest moje, że ja muszę natychmiast zacząć to robić. A ta siła była tak mocna, że pomimo tego, że zaczęłam oczywiście się wspinać, zrobiłam kurs skałkowy i zaraz po tym kursie niestety miałam poważny wypadek, uległam poważnemu wypadkowi. Podczas wspinania? Podczas wspinania na skutek głupoty takiej, braku doświadczenia, braku dobrego sprzętu. Już nie będę tłumaczyć, co się wydarzyło, natomiast to było poważne. Ja zleciałam 17 metrów na ścianie, ze ściany na ziemię. No i jakimś takim dziwnym cudem przeżyłam. Bez większych... No, miałam złamanie szczęki, żuchwy, w ogóle miałam taką uszkodzoną twarz, natomiast okazało się, że nie mam żadnego uszkodzenia mózgu. Czyli to był jakiś cud w tym wszystkim. Oczywiście straciłam zęby. Natomiast, dlaczego to mówię? Nie mówię teraz, żeby tutaj was przerażać, bo to były inne czasy i to była faktycznie wynik jakichś takich błędów i głupoty. Natomiast ja 2 tygodnie później, po wyjściu ze szpitala, byłam na ściance wspinaczkowej, bez tego zęba, pamiętam, bo po prostu nie było siły, która mogła mnie powstrzymać. Ja to pamiętam. Oczywiście był zakaz już potem ze strony mojej rodziny, moja mama powiedziała absolutnie koniec, ona nie rozumiała, co to jest i tylko no, bardzo jej współczuję w ogóle, jak sobie dzisiaj myślę, jako matka, co ona w ogóle przeżyła. Otrzymując telefon ze szpitala w Zawierciu w nocy, że pani córka właśnie spadła ze skałki i tutaj ledwo zipie. To jest ten słynny motyw, że zrozumiesz dopiero sama, kiedy będziesz rodzicem, co czuli twoi rodzice. Straszne. Nie, w ogóle jak ja dzisiaj jest mi tak przykro, że ona musiała coś takiego przeżyć. Natomiast ja po prostu nie mogłam przestać się wspinać, więc przez wiele miesięcy no, mówiłam, że idę do koleżanki, szłam oczywiście na trening i pojechałam na zawody wspinaczkowe. Zostałam wicemistrzynią Polski juniorów. I wróciłam, pamiętam, powiedziałam, wiesz co, mamo, jestem wicemistrzynią Polski juniorów we wspinaczce sportowej. I ona już wiedziała, że... Przepadłaś. Że nie jest w stanie mnie powstrzymać. Mm-hmm. Także, no po prostu czasami się tak dzieje. I wiesz co, ja nie wiem, co ja wiedziałam, a czego nie wiedziałam, ale ja bardzo wierzę w taki instynkt, szczególnie, który mają młodzi ludzie. I naprawdę trzeba się go bardzo, bardzo słuchać, trzeba się w niego wsłuchiwać. To wspinanie stało się dla mnie takim kluczem do wszystkiego. To wszystkiego w moim życiu. Ja w ogóle mogę powiedzieć, że to nawet tak uratowało mi życie, pomimo tego fatalnego, feralnego początku. Ja po prostu to, kim dzisiaj jestem, zawdzięczam temu wspinaniu. Zresztą Wanda Rutkiewicz też miała, jak się dowiedziałam w którymś momencie, nie wiedziałam o tym na samym początku, Wanda też miała taki wypadek w skałkach, ona akurat miała w Sokolikach. Mi to się zdarzyło na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, też na początku spadła. Siostra mi opowiadała, bo siostra była świadkiem tego wypadku. No i też skończyła w szpitalu i też jej to nie zablokowało, więc no to są jakieś takie rzeczy, które trudno wytłumaczyć. Po prostu wiesz, że to jest twoje. Tak, no ja tak naprawdę wierzę w to, że czasami się wie, bo ja na przykład od dziecka wiedziałam, że będę pracowała w radiu. Mówię to nie po raz pierwszy publicznie. Tak po prostu było. Wiedziałam, że tak będzie. I tak jest. Dokładnie. Wanda, bohaterka twojego najnowszego filmu Ostatnia Wyprawa, o którym wspominałyśmy, że będzie otwierał festiwal Millennium Dogs Against Gravity. Pozwól, że wymienię też inne tytuły filmów, które zrobiłaś, bo powiedziałaś właśnie, że to się łączy wszystko, te góry i twoja praca. Wcześniej była Ściana Cieni. Wcześniej jeszcze film, o którym chciałam cię za chwilę zagadnąć, Być kobietą w Himalajach, bo wtedy już Wanda w tej opowieści się pojawia. Jeszcze wcześniej K2, Dotknąć nieba. No, film, którego tytułu boję się wypowiadać, Badziao. Badziao. Badziao, Duchy z morza. Więc no, nie wymieniam tych najpierwszych twoich realizacji, ale no, każdy, kto już ciebie zna, o tym wie, a ci, którzy dzisiaj spotkają się z tobą po raz pierwszy i mam nadzieję zainteresują się i twoją twórczością filmową, ale też właśnie tą opowieścią o pewnych rzeczach, które czasami się robi wbrew temu, co myślą inni i realizuje się swoją ścieżkę, myślę, że to mogą potraktować jako taki trop poszukiwań, co nadrobić. No właśnie, bo Wanda Rutkiewicz i Pasang, i teraz znowu poproszę cię o pomoc, Pasang Lamu Sherpa. Pasang Lamu Sherpa. Były takimi bohaterkami, czy też mistrzyniami, punktami odniesienia dla młodszych wspinaczek w filmie Być kobietą w Himalajach. I ten kobiecy wątek w połączeniu ze wspinaczką to jest wątek, który można opowiadać na wiele sposobów i ty też właśnie postanowiłaś się z nim zmierzyć. Czy jest coś takiego, co nadal jest nieopowiedziane, jeżeli chodzi o pewną trudność bycia kobietą właśnie w tak ekstremalnych warunkach? I dodam, co pewnie oczywiste, ale dodam to jednak, żeby obraz był jasny, w świecie, który jest zdominowany przez mężczyzn od lat. Bardzo dużo jest jeszcze do powiedzenia, dlatego ten film o Wandzie Rutkiewicz, ten, który będzie teraz dopiero prezentowany, ten, którego jeszcze nikt nie widział. Nie widziałam. Okej, jest poza świetny. Kilkoma osobami, dziękuję. Zazdroszczę wszystkim, którzy go nie widzieli, będą go oglądać po raz pierwszy. Dziękuję. Dlatego on był dla mnie tak ważny. Czyli Ostatnia Wyprawa, film o Wandzie Rutkiewicz. Ja mówię, że to jest taka prawdziwa historia Wandy Rutkiewicz. Ja tak przeszłam do niego, odeszłam na chwilę od tych Być kobietą w Himalajach, bo Być kobietą w Himalajach, ja to nazywam takim bardziej reportażem niż filmem. I przyznaję, że to była trochę taka moja droga właśnie do realizacji filmu Ostatnia Wyprawa, bo to powstało, o ile się nie mylę, 7 lat temu. I to był dokładnie moment, w którym ja miałam pierwszą myśl w głowie, że to już jest czas, że ja już muszę się zmierzyć z tematem Wandy Rutkiewicz. Bo ten temat do mnie przychodził od bardzo dawna, kiedy robiłam film K2 Dotknąć nieba. To jest historia dzieci wspinaczy, którzy zginęli na K2 w 1986 roku. Ten film realizowałam ponad 10 lat temu. To w tych materiałach archiwalnych, których wtedy szukałam do tamtej historii, cały czas wyskakiwała mi Wanda Rutkiewicz. I ona bardzo mnie denerwowała wtedy, bo ja nie robiłam wtedy filmu o niej. Ona nie pasowała do mojej historii. Mm. Ona nikogo nie osierociła, nie miała dzieci. No po prostu to nie miała być historia o niej. Natomiast tych materiałów z nią było bardzo dużo. Ja zaczęłam je kolekcjonować. No i gdzieś tak w międzyczasie zaczęłam sobie myśleć, jak to właściwie się dzieje, że taka postać z takimi osiągnięciami, wtedy myślałam głównie o niej poprzez pryzmat jej osiągnięć, no taka kobieta niesamowita, inteligentna, piękna, że właściwie do dzisiaj nie ma takiego jednego, nazwijmy to, dużego filmu, w sensie, że takiego filmu pełnego, który by o niej głębiej opowiedział, bo jest bardzo dużo reportaży, szczególnie reportaży z dawnych czasów. Są też filmy z dawnych czasów, kiedy Wanda jeszcze żyła. Są też reportaże radiowe, z których korzystałaś. 8 godzin. Mhm. 8 godzin fantastycznych nagrań radiowych z Wandą Rutkiewicz. To jest po prostu, to był dla mnie raj. Mhm. Ja naprawdę miałam z czego wybierać. I były, oczywiście powstają książki, były takie serie jakieś o Himalajach. Gdzieś ta Wanda zawsze się pojawiała, ale nie było nigdy takiego filmu, który ja nazywam, no, chodzi o film pełnometrażowy, film, który można pokazać w kinie, film, który można pokazać za granicą, czyli który można pokazać szeroko na świecie, właśnie o tej postaci. Mi się wydawało, że to jest taka biografia, że to po prostu taka historia musi powstać. No, ale jej nie było. Ja zaczęłam robić Ścianę Cieni w międzyczasie. No i znowu ta Wanda, no bo okazuje się, że akcja Ściany Cieni dzieje się niedaleko góry Kanchenjunga. Inne, jej sąsiadki, góra nazywa się Kumbhakarna, nieważne, ja wiem, że to są trudne nazwy. Natomiast wioska Sherpów, z której pochodzą moi bohaterowie, to jest dokładnie ostatnia wioska, w której była Wanda Rutkiewicz przed swoim zaginięciem. I ja znowu, robiąc zdjęcia do filmu Ściana Cieni, spotykam ludzi w wiosce, którzy pamiętają Wandę Rutkiewicz, Sherpów, którzy zaczynają mi o niej opowiadać, którzy pokazują mi beczkę, która należała do niej. No ja pamiętam, że to jest bardzo niezwykłe, prawda? Jak właśnie jest ta scena w twoim filmie, kiedy nagle udaje się odnaleźć jakąś beczkę sprzed tylu lat i ta beczka sobie trwa. Czyli są w niej z pamięcią ziemniaki. Po ludziach bywa różnie, a ta beczka sobie trwa. I to jest beczka Wandy i dokładnie znam historię, jak to się działo, dlaczego ta beczka trafiła tutaj do tej rodziny, dlaczego nią kupili. W każdym razie, jak ja zaczynam mówić o takiej Polce, Wandzie, to oni wszyscy od razu wiedzą, o kim ja mówię. Opisują mi tą kobietę. I ja pamiętam, że no, nas to po prostu znowu uderzyło. Mówię nas, bo byłam ja, Monika Brejt, moja producentka, Piotr Rosołowski, autor zdjęć do właściwie wielu moich filmów, z którym bardzo lubię pracować, reżyser, wybitny scenarzysta, ale właśnie również wybitny operator. No ja już wiedziałam, że no, coś tą Wandą jest na rzeczy. Ja nie wiem, dlaczego do tej pory nie powstał taki film, no, ale to może, no, może już nie będę się rozglądać na boki i może po prostu ja pochylę się nad tą historią. No i oczywiście szykując się do tej historii, bardzo szybko zorientowałam się, że to nie będzie film biograficzny, że to nie o to będzie mi chodziło, bo im głębiej wchodziłam w tą biografię, tym odkrywałam coraz tak naprawdę, coraz bardziej dramatyczne fakty, które mnie poruszały coraz mocniej i już wiedziałam, że to jest historia, właśnie to, co powiedziałaś, o kobiecie, która porusza się w męskim świecie, w czasach, kiedy to jest właściwie, no nie wiem, zabronione albo no, no źle widziane. Na pewno bardzo rzadkie, tak? I... Tak, no trudne, bardzo trudne. I ona płaci za to ogromną cenę. I ja już wiedziałam, że to jest po prostu historia, która musi powstać. W tym świecie kobieta, jak i dzisiaj, w 2024 roku, musi 3 razy mocniej, albo może 10 razy mocniej udowadniać swoje kompetencje, możliwości. Czyli jest to dokładnie to, co znamy, tylko że przeniesione w bardzo trudne warunki górskie, wspinania się ekstremalnie, gdzie, jak wspomniałyśmy wcześniej, posiadanie partnera, osoby, której można zaufać, no jest kwestią właśnie zabezpieczenia całej tej sytuacji, czy też kwestią podróży. Przy Wandzie i przy tym filmie jest wiele wątków, które chciałabym poruszyć, ale też właśnie ten wątek kobiet, jeżeli pozwolisz, jednak jest chyba takim najważniejszym, który chciałabym teraz rozwinąć. Czy zadam raz jeszcze to pytanie. Czujesz, że to się zmieniło? Czy jakby twoja perspektywa już dziewczyny wspinającej się w XXI wieku rezonuje z tym, co wysłyszałaś i wyczytałaś w opowieści Wandy, czy jednak świat się zmienił? Chcę wierzyć, że się zmienił, ale obawiam się, że odpowiedź będzie taka, że to tak jak z tym właśnie, że 3 razy bardziej musimy się starać nadal, udowadniając kompetencje. No środowisko górskie to jest nadal bardzo konserwatywne środowisko. Ja mówię górskie, bo jak mówimy wspinanie, to jest bardzo szerokie słowo. Ty zapytałaś, kim ja jestem. Ja powiedziałam, że jestem wspinaczką. Mogłabym też powiedzieć, że jestem alpinistką. Bywam alpinistką, czyli że wspinam się w górach albo wspinam się na większych ścianach. I dopóki to wspinanie jest takie bardzo sportowe, no to dzisiaj już tam trudno nawet dyskryminować kogoś ze względu na płeć czy na wiek, bo i dzieci, i kobiety, i różni ludzie generalnie mogą się wspinać bardzo dobrze w sporcie. I to już naprawdę nikt nie kwestionuje, nie da się zakwestionować wyczynów kobiet we wspinaczce sportowej, bo są po prostu świetne i naprawdę zbliżają się bardzo do wyczynów męskich. Natomiast jeżeli chodzi o góry, to moim zdaniem jest ciągle tak samo. Jest tak samo dlatego, że przede wszystkim jest mało kobiet i zawsze będzie mało kobiet, dlatego że cena, którą płacą kobiety, to troszkę niestety musiała być taka, musiałaby być powtórka biografii Wandy. Ja na przykład świadomie stwierdziłam, że ja nie mam na to ochoty. Ja nie chcę aż tak wysokiej ceny za to zapłacić. To się wiąże ze wszystkim, to jest związane ze wszystkim. To jest związane oczywiście z biologią. No nie da się rodzić dziecka w tym samym momencie i być na wyprawie. No można być w ciąży i być na wyprawie, to są takie przypadki i do któregoś momentu to oczywiście jest możliwe, natomiast oczywiście to jest znowu decyzja każdej kobiety. Natomiast no, nie możesz urodzić dziecka, być na wyprawie i w tym samym czasie opiekować się tym dzieckiem. W przypadku mężczyzn jest to możliwe i jest to oczywiście praktykowane. Ja tego nie oceniam, rozumiem każdą stronę chyba. Natomiast to są po prostu, to są pierwsze rzeczy, których się nie da przejść. Jesteś właściwą osobą, której mogę zadać pytanie, które mnie zawsze frapowało, bo ten biologiczny aspekt kobiecy, wiążący się na przykład z okresem, okres w tych mega trudnych realiach wspinaczki? To znowu zależy od kobiety. Mój okres był zawsze moim sprzymierzeńcem. Ja jestem bardzo odważna, jak mam okres. Okej. Okay. No i w ogóle nigdy nie przeżywałam okresów jakiś taki... Mam koleżanki, różne koleżanki, wiem, jak to są trudne czasy. Czyli jest to do zaopiekowania, tak? Nie jest ja miałam, to... Tak, mój okres był zupełnie ogarnięty. Mi się zdarzał okres na Portaleczu. Portalecz to jest taka platforma, jak wisisz na ścianie kilkaset metrów nad ziemią i mieszkasz na tej platformie i tam to się wszystko dzieje. Mi się zdarzył okres w takiej sytuacji. Okay. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że znowu żyjemy w innych czasach, gdzie to tak. Znowu jest do ogarnięcia, tak? Bo ja mam taki sprzęt, którym mogę sobie z tym poradzić. Także to w ogóle, wiesz, jak już jesteś tą kobietą i się wspinasz, to są takie rzeczy, które na mnie nie robią wrażenia. Sposoby się to w ogóle, to już, wiesz, to mi w ogóle nie przeszkadza. Po prostu tak jest i umiem sobie już z tym poradzić. Tak samo mnie zaskakuje okres na ścianie, jak i na ziemi, muszę powiedzieć. Także okej. Natomiast, no, jak mówimy właśnie o takich sprawach jak macierzyństwo, to był dla mnie też bardzo ważny temat w moim życiu i ja wiedziałam w momencie, kiedy zdecydujemy się na dziecko z moim partnerem, a bardzo tego pragnęłam, no to będzie to totalna zmiana naszego życia, bo ja już czułam, że trudno mi będzie sobie siebie wyobrazić, że w tym momencie, że mamy dziecko i gdzie i nagle jedziemy na jakąś wyprawę we dwójkę i robimy różne rzeczy na tej wyprawie. No ale a poza tym, gdzie jest to dziecko, kto jest tym dzieckiem? No to się nawet udawało u nas czasami z pomocą fantastycznych dziadków w ogóle. Dziękuję dziadkom, bo wiele rzeczy dzięki instytucja tak ważna dla rodziców, że nie do przecenienia. Tak, to rodzice Dawida i naprawdę jestem im bardzo dużo zawdzięczam. Już nie tylko jeżeli chodzi o wyprawę, ale w ogóle jeżeli chodzi o realizację filmów, bo te filmy, które ja realizuję, na przykład zdjęcia powstają w dalekim wschodnim Nepalu, gdzie jak szłam na dokumentację, najpierw to szłam 2 tygodnie sama, żeby w ogóle dojść do miejsca, gdzie miała się zacząć akcja. To są często zdjęcia, które trwają miesiąc albo półtora miesiąca. I ja pojechałam na pierwsze zdjęcie, kiedy mój synek miał 1,5 roku. No i to nie było dla mnie łatwe. I pamiętam, że to było cierpienie. To jest kolejny przykład, o którym teraz mówię, że dla mnie jako matki no, wszystko się zmieniło. Ja znam kobiety, które są matkami i się wspinają. I dalej wspinają się mocno, ale jest ich bardzo mało. Natomiast oczywiście mężczyzn, którzy mają dzieci, którzy się wspinają, jest bardzo dużo. Też oczywiście zdarza się tak, że te rozłąki związane z wyprawami, szczególnie kiedyś to tak było, bo taka wyprawa nie trwała miesiąc czy półtora. Te wyprawy w Himalaje, na które jeździła Wanda, to one trwały po 3 miesiące, po 4 miesiące, więc oczywiście te więzi rodzinne często były no, zrywane, dlatego wielu alpinistów, wspinaczy, himalajstów z tamtego czasu miało wiele żon. I miało wiele dzieci, i miało wiele rodzin. Zawsze ktoś na nich czekał. Natomiast właśnie wracam tutaj do Wandy, do kobiety, która zdecydowała się na ten styl życia. No, to już się w tą stronę jakoś nie udawało zrobić. Już mężczyźni nie chcieli akceptować tego, że Wanda jedzie na wyprawę na 4 miesiące. Nie chcieli być tymi żonami, które czekają na alpinistów i opiekują się domem i dziećmi? No akurat mężczyźni, których wybierała sobie Wanda, nie. Także to oczywiście był dla niej, to była trudność, z którą ona się mierzyła no, całe życie. Ten wątek macierzyństwa zapisałaś w filmie. Ten taki wątek, który znalazłaś po prostu w słowach Wandy. Zastanawiania się. Ja bym nie chciała zdradzać, co Wanda mówi, natomiast to było dla mnie niesamowite. W momencie, kiedy odnalazłam kasetę, która była takim audiopamiętnikiem Wandy, zrealizowanym na kilka miesięcy przed jej zaginięciem, ponieważ ona jest podpisana. I ona się rozprawia tam ze wszystkim. Ja sobie tak myślałam, zanim usłyszałam tą kasetę, że my tak cały czas zgadujemy. Ja po prostu, szykując się do tego filmu, usłyszałam tyle różnych opinii na temat Wandy. Tak dużo skrajnych opowieści. Bardzo różnych, niektórych wręcz bardzo agresywnych. Zdarzały mi się takie sytuacje, kiedy ja troszeczkę nie ogłaszałam tego nigdy bardzo, bardzo mocno, ale w którymś momencie ogłosiłam, że robię filmowanie, bo po prostu potrzebowałam pomocy w ogarnięciu materiałów archiwalnych. Ja nagle zaczęłam dostawać wiadomości na ogół albo zawsze od ludzi ze środowiska górskiego, polskiego, które brzmiały, no ale Liza, to tam wiesz, opowiedz tam o tej Wandzie, no wiesz, ona była taka, wiesz, no, żebyś tam wszystko powiedziała, nie? Jaka to ona była. Słynna przestrzeń, wiesz, rozumiesz. Ja mówię, no wiem, ale co mam wiedzieć? No i zaczynały się różne oskarżenia. Wiesz, jak już się zaczynało oskarżenia, to ja jako dokumentalistka, ja jeszcze nie miałam swojej takiej, ja nie miałam tezy. Na początku nie zaczynałam tego filmu z tezą. Po prostu wiedziałam, że jest wybitna kobieta, która podąża swoją drogą i to jest droga ciężka. No ale ponieważ te opinie na jej temat też są różne, no to ja nie wiedziałam jeszcze, co to jest za kobieta. No i zaczęłam słuchać tych opinii. Ktoś mi pisał, pamiętam, na Facebooku miałam takie korespondencje, że w ogóle dlaczego robię historię o tak kontrowersyjnej osobie, która zostawiała ludzi w górach. No i jak usłyszałam takie oskarżenie, że Wanda zostawiała kogoś w górach, to muszę powiedzieć, że to jest najmocniejsze oskarżenie, jakie mogłabym usłyszeć. I pomyślałam sobie, że jeżeli to jest prawda, to naprawdę to bardzo wpłynie na tą moją historię o tej kobiecie. No więc oczywiście podejmowałam rozmowę. Dziękuję za informację. Poproszę fakty teraz, na której wyprawie, bo ja takiej wyprawy nie znałam. Na której wyprawie, kogo zostawiła, w jakich okolicznościach? Sprawdzałaś. Nie było żadnych faktów. Nigdy. Ja oczywiście przeleciałam tą biografię w każdą stronę, poprzez różne źródła, rozmawiałam naprawdę z wieloma ludźmi. Tego w filmie nie widać, bo kiedy odkryłam materiały Wandy, kiedy dostałam te materiały, to już wiedziałam, że ja muszę dać głos Wandzie. To jest koniec, to jest po prostu koniec, kiedy my będziemy o niej opowiadać. Dajmy jej opowiedzieć sami, dlatego że ona to zrobiła. Ona tylko czekała, żeby ktoś znalazł. To po prostu znalazł i użył. To było gotowe. Mówię na przykład o tym niesamowitym audiopamiętniku. I tam właśnie pojawia się też wątek dzieci. Więc wszystkich, którzy zgadują do tej pory, dlaczego Wanda nie miała dzieci, zapraszam na nasz film. Ja myślę, że to jest czas, żeby przestać mówić w imieniu Wandy, dlaczego Wanda nie miała dzieci. Jedno z najmocniejszych zdań z mojej perspektywy w filmie, i też go nie przytoczymy, ale myślę, że on to zdanie nie wymaga przytoczenia, żeby otworzyć wątek, wypowiada siostra Wandy Rutkiewicz. Swoją drogą Wanda miałaby 81 lat, gdyby, jak mówisz, nie zaginęła lub nie zginęła, jak chcą niektórzy. O to też zapytam, czyli o to, że w twoim filmie ta przestrzeń jest otwarta, jest tam ten element poszukiwania być może innej wersji zdarzeń z Kanchenjungi. W każdym razie bardzo mocne zdanie wypowiada siostra Wandy Rutkiewicz, wskazując wprost, co było powodem właśnie tych takich niechętnych spojrzeń na Wandę, że bycie pierwszym, właściwie pierwszą, to jest bardzo, bardzo, bardzo mocne wyzwanie rzucone światu. No fakty są takie, to akurat mogę powiedzieć. Ciekawe jest to, że te fakty nie są znane. Wanda, to akurat jest znane, Wanda była pierwszą osobą z Polski na szczycie Everestu. Everest to jest najwyższa góra świata, pewnie wszyscy wiemy. Także ona była pierwszą Polką i Polakiem na szczycie Everestu. Była też trzecią kobietą z Europy, trzecią Europejką. Przepraszam, trzecią kobietą świata, pierwszą Europejką na szczycie Everestu. I często się pisze w nocy, tutaj się wtrącę, że Wanda Rutkiewicz była pierwszą Polką na szczycie Everestu, co jest oczywiście prawdą, bo była Polką, ale nie dodaje się tego właśnie, że była pierwszą w ogóle osobą z Polski, która na ten szczyt weszła. To jeszcze da się znaleźć, ale jest dalej, bo potem jest taki szczyt, który się nazywa K2. No i myślę, że też większość słuchaczy i słuchaczek coś tam słyszało o K2. K2 to jest drugi co do wysokości szczyt ziemi, uważany za jeden z najtrudniejszych, zwany górą mordercą. No więc Wanda była nie tylko pierwszą kobietą świata na szczycie K2, ona znowu była pierwszą osobą z Polski na szczycie K2. Wybaczenia. Pierwszą Polką i Polakiem. I wyobraź sobie, że ja tej informacji bardzo długo, ja o tym nie wiedziałam. Ja o tym, będąc w środowisku górskim, ja o tym nie wiedziałam. I dopiero w roku 2017, kiedy ta pierwsza myśl mi się pojawiła, że to może ja muszę być tą osobą, która zrobi film o Wandzie, spotkałam Ewę Matuszewską. To była przyjaciółka dziennikarka, przyjaciółka Wandy, dziennikarka, pisarka. Ja tak nieśmiało pamiętam, do niej napisałam SMS-a, że tak się, myślę, że może ja powinnam taką historię o Wandzie opowiedzieć, ona natychmiast do mnie dzwoniła, powiedziała: Eliza, przyjeżdża, ja jestem bardzo chora i koniecznie musimy się spotkać. I Ewa opowiedziała mi bardzo dużo rzeczy, których ja po prostu nie wiedziałam. A jak doszłyśmy do K2, to ja się zaczęłam z nią kłócić. Ale co ty mi mówisz, jak to Wanda była pierwszym Polakiem na K2? Ja nigdy o tym nie słyszałam. No więc ona się pyta, a kto był? Mówię, no nie wiem właściwie, ale Wanda? Ona mówi, no widzisz, Eliza, dlaczego tego nie wiesz? Zapomniana połowa dziejów była taka książka kilka lat temu. Dotyczyła wprawdzie kobiet z historii odległej o kilkaset lat, ale jak widać, ta zapomniana połowa dziejów to jest bardzo pojemny tytuł. Zapraszamy na film, żeby ten wątek także poznać i poznać też bohaterów i bohaterki tej opowieści, bo przecież wiele osób, oczywiście nie wszyscy, którzy ci w tym filmie pomagali, czy też którzy się wypowiadali, którzy rozmawiali z tobą o Wandzie, pojawiają się w opowieści, ale są tacy, którzy się pojawiają często w takich, z mojej perspektywy, kontrowersyjnych wypowiedziach, co też dla samego filmu jest bardzo dobre, chociaż no, zadaje jakąś taką rysę w duszy, kiedy słucha się mężczyzny mówiącego konkretne treści. Nie będę przywoływać, zapraszamy do kina. Słowo kontrowersje pojawiało się kilka razy w naszej opowieści i też Wanda bardzo przeżywała moment, a właściwie długo ciągnącą się za nią historię, bo w górach też bardzo ważne jest to, żeby wszyscy uznali, nie tylko żeby wiedzieli, ale też żeby, jeżeli już wiedzą, że byłaś, żeby uznali, że rzeczywiście na tym szczycie się znalazłeś, a jej zdarzyła się bardzo poważna sprawa, w której, jak to było, przez lunetę wypatrzono osobę, która błądzi gdzieś pod szczytem i być może na Annapurnę, dobrze wypowiadam nazwę? Annapurna. Mhm. Nie weszła wcale, tak jak twierdziła. Tak, ja biorę głęboki oddech. Wiem, że to się trochę rymuje też z twoimi doświadczeniami, chociaż nie chodzi o tą górę akurat. Mm-hmm. Pracując nad filmem i idąc coraz głębiej, oczywiście dochodzę do momentu, kiedy Wanda rozpoczyna swój wizjonerski projekt Karawany do Marzeń, który zakłada zdobycie brakujących jej 8000, a brakowało jej 8 w jeden rok. Ona to jest taki szalony, prawda? To jest... W latach 90. to brzmiało jak projekt szalony. W latach 2000, tam 20. dzisiejszych, wiemy, że to jest możliwe i to zostało zrobione pierwszy raz w roku 2019 przez nepalskiego wspinacza Nirmepurdze. I realizowane już jest teraz coraz bardziej, nawet teraz nasza polska himalaistka też w szybkim tempie zdobywa ośmiotysięczniki. Jak się nazywa? Dorota Samoćko-Rosińska. Także to jest możliwe. Natomiast kiedy Wanda ogłasza swój projekt w roku 90., tak naprawdę przez dużą część środowiska górskiego zostaje wyśmiana, że to jest po prostu niemożliwe. No ale ona realizuje ten projekt. Ja już nie będę opowiadać, jak dochodziło do tego, że w ogóle ten projekt powstał. Ona zawsze gdzieś miała, oczywiście gdzieś z tyłu głowy, zawsze była taka myśl, że no jak już weszłam. Nawet nie zdobyłam, bo właśnie używam tego słowa, którego Wanda nie chciała używać. Ona nie zdobywała tych gór, ona wchodziła na te góry. No to zostało jej tych 8 i w pewnym momencie życia, 2 lata przed zaginięciem, podejmuje decyzję, okej, to ja teraz wespnę się na wszystkie i nie będę trzecia po Kukuczce i Messnerze, bo to była dwójka mężczyzn, którym to się udało. Będę pierwsza, która zrobi to w tak krótkim czasie. To jest cytat dokładnie z Wandy. No i ona zaczyna ten projekt. Jednym ze szczytów, na który ma się wspiąć, jest właśnie Annapurna w 91 roku. Ostatecznie w kierunku szczytu idzie sama, zdobywa szczyt sama. No i na zejściu dowiaduje się w momencie, kiedy łączy się z bazą, że koledzy z bazy uważają, że ona na szczycie nie była. Wyciągają taki wniosek, tak jak powiedziałaś, na podstawie tego, że widzieli coś przez lornetkę, kogoś, kto szedł do góry, potem szedł na dół, znowu szedł do góry. W każdym razie, że wyglądało na to, że... Ktoś zbłądził. I oni wyciągnęli wniosek, że właśnie są świadkami nieudanego ataku szczytowego Wandy. Tylko, że Wanda zdobyła ten szczyt wieczorem poprzedniego dnia. A oni widzieli osobę w dzień. I tak naprawdę, co chyba dla mnie było najtrudniejsze, kiedy zaczęłam odkrywać tą historię, Wanda jest na zejściu, ma kontuzję nogi, więc ma trudność, żeby schodzić. I bazę opuszczają wszyscy członkowie wyprawy z wyjątkiem jednego, Bogdana Stewko. To jest taki gest, czy... Ja nie wiem, co to jest. Nie to czekają na nią? No może mieli umówione, może mieli umówioną karawanę. Nie, no to takie jest, że jest jakaś karawana, znaczy jest umówiona karawana, jest samolot i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja z mojego doświadczenia, ja już teraz mówię w tym momencie, mówię nie jako filmowiec, tylko mówię jako wspinaczka, ja po prostu sobie trochę nie wyobrażam tej sytuacji. Sama byłam w takiej sytuacji w momencie, kiedy kręciliśmy Ścianę Cieni. Ja tam byłam, to się działo w Himalajach zimą, mieszkaliśmy na lodowcu na 5000 metrów, na ścianie było dwójka wspinaczy. Ja tam byłam reżyserką filmową i nagle ta dwójka wspinaczy miała problem i poprosili mnie o pomoc. Ja oczywiście tak, jak mogłam, wszystko zrobiłam, żeby tej pomocy jak najbardziej im udzielić. Oni poprosili mnie o to, żebym wyszła po nich po drugiej stronie góry, ponieważ oni nie byli w stanie zejść tą samą drogą, którą weszli. To byli bohaterowie mojego filmu. Nie wyobrażałam sobie, żeby w ogóle jakoś zrobić inaczej. Po prostu zdjęcia zostały zakończone oficjalnie. Ja powiedziałam mojej producentce, razem to ustaliłyśmy, okej, od tego momentu ja już nie jestem reżyserką filmu. Teraz idziemy pod e-mail Sergieja. Dołączyła do mnie Zosia Moruś, moja dźwiękowiec, też już nie jako dźwiękowiec, a właśnie jako moja partnerka. Nie mówię tego po to, żeby tutaj nie wiadomo, co my zrobiłyśmy. Ale mówisz o naturalnym odruchu ludzkim. Po prostu nie wyobrażam sobie innego zachowania, dlatego że ja bym chyba do domu nie wróciła. Nie mówiąc o tym, że na pewno tego filmu bym nie zrobiła, jakby tej dwójce coś się wtedy stało. Oni potrzebowali ode mnie pomocy w nawigacji, ponieważ nie znali tej drugiej strony góry, którą schodzili, a poza tym potrzebowali kogoś, kto będzie na nich czekał z jedzeniem i piciem. I to było bardzo, i wyjdzie najdalej jak się da. I w momencie, kiedy tutaj wracamy do tej historii Wandy, to było dla mnie bardzo, bardzo trudne, kiedy ja zrozumiałam, co tam się wydarzyło. Postanowiłam oczywiście bardzo to zbadać, no bo było jakieś oskarżenie. Wyobraź sobie, że kiedy Wanda wylądowała na lotnisku w Warszawie, a była wtedy bardzo znaną osobą, która realizowała swój wizjonerski projekt Karawany do Marzeń, tam nie wyszedł żaden dziennikarz na lotnisko, a zawsze wychodzili. Przyszła dwójka przyjaciół powiedzieć jej: Wanda, przed twoim tutaj wylądowaniem wylądowała informacja, że ty nie byłaś na szczycie, że ty oszukujesz. To jest bardzo, bardzo poważne oskarżenie przeciwko wspinaczowi. Tak naprawdę to jest śmierć wspinacza, śmierć medialna, to jest niemożliwość znalezienia sponsorów, to jest niemożliwość organizowania dalej wypraw, niemożliwość znalezienia sobie partnera. To jest bardzo, bardzo poważny zarzut. Kiedy powiedziałam, że to się rymuje z twoimi doświadczeniami, oczywiście nie chcę absolutnie dopytywać o szczegóły, powiem tylko słuchaczom, że sama z Dawidem Kaszlikowskim miałaś taką sytuację właśnie rzuconego oskarżenia i przeżyłaś coś, co się nazywa wyprawą, weryfikacyjną, tak? Kiedy się weryfikuje to, co opisaliście jako wasze przejście, jako drogą. Czegoś takiego zwykle nie ma, tak, ale... Było to wiele lat, no i te, myślę, doświadczenia, o których opowiadasz w kontekście Wandy, czyli właśnie takiego, no, całego kłębu emocji, niesprawiedliwości i szybciej rozchodzących się nieprawdziwych informacji niż tych, którzy chcieliby słuchać wersji twojej, prawdziwej. To musi być w jakiś sposób... bankrutujące uczucie takie, myślę, że no, bycie w ogniu fałszywych oskarżeń jest czymś, co może naprawdę wykończyć człowieka. To cię zabija. Ja nie byłam sama, byłam z Dawidem, Wanda była sama. Tak jak mówię, ja badałam tą sprawę Annapurne, więc zbadałam ją bardzo dokładnie, zbadałam ją również z pomocą ekspertów topograficznych, wiedziałam, jak to się robi. Tam nie ma wątpliwości, że Wanda była na szczycie i to jest naprawdę nie takie trudne, żeby to sprawdzić. A w pewnym momencie zaczęłam odkrywać jej oryginalne pisma, które ona pisała właśnie do Związku Alpinizmu albo pisała artykuł do gazety, gdzie pisała o tym wydarzeniu i to były maszynopisy, oryginalne maszynopisy i one były niesamowicie emocjonalne. I ja znałam te słowa, które ona tam używała. To jest słowo, że czuję się zbrukana. Ja to w ogóle się czułam, jakbym była zgwałcona po prostu. Jakbym była odarta całkowicie z mojego honoru. No to było straszne. Mi to zajęło wiele lat, żeby w ogóle o tym mówić. Moje doświadczenie miało miejsce 12 lat temu. Ja dopiero od niedawna w ogóle jestem w stanie tak naprawdę o tym mówić. Wanda wyjechała na swoją ostatnią wyprawę 3 miesiące po tym oskarżeniu. Jeszcze wrócę do tych oryginalnych maszynopisów, które mam, więc one są bardzo mocne, a potem następuje korekta ręczna z długopisem, skreślenia i łagodzenia. Widać, że Wanda po prostu, kiedy skończy pisać to pismo i wylewa ten swój ból bycia niesłusznie oskarżoną, no, pisząc pismo do Polskiego Związku Alpinizmu, podejmuje decyzję, że musi to trochę bardziej dyplomatycznie napisać, bardziej złagodzić. Jak ja miałam w ręku te pisma, to ja znałam dokładnie ten stan ducha człowieka, który to pisze, bo ja byłam dokładnie w takiej samej sytuacji. Mi się po prostu chciało płakać. Bardzo współczułam, bardzo było mi przykro, że nie mogę po prostu usiąść koło niej i jej po prostu przytulić. Z tego filmu w ogóle wychodzi właśnie w końcu taka kobieta z krwi i kości. Jest wspaniała scena, też nieźle skonfrontowana, jeżeli chodzi o wykorzystanie muzyki. Z głośników sączy się przebój, no, prezentujący słowa Zdzisława Sośnicka, chyba śpiewa, z tego co pamiętam. Są o takiej bardzo patriarchalnym układzie rodziny i marzeniu dziewczyny, żeby wyjść za mąż i w ogóle, żeby było fajnie. I tańczą same kobiety, które, jak widać po ich sportowych sylwetkach, mają zupełnie inne priorytety i naprawdę decydują na tyle, na ile to możliwe, o swoim życiu. Uwielbiam tę scenę, bo właśnie pokazuje tą niejednoznaczność i też taki, no jest właśnie, nagle Wanda stała się dla mnie współczesną kobietą. Jako no, osoba w twoim wieku, a nie w wieku Wandy Rutkiewicz, zawsze mi się jawiła jako postać historyczna z gazet, najczęściej z czarno-białych zdjęć. No, jakaś taka, wtedy myślałam, starsza pani, która próbuje chodzić po górach. Teraz myślę, że w sile wieku kobieta, która przerwała plan fantastyczny, który z pewnością by zrealizowała. Używałyśmy tutaj takiego, ty używasz konsekwentnie, zaginięcie Wandy. Też nie będziemy tego wątku rozwijać, bo trzeba iść do kina, trzeba zobaczyć twój film, Ostatnia wyprawa, żeby właśnie te rozważania na temat potencjalnych innych zakończeń tej wyprawy, tak zwanej ostatniej Wandy Rutkiewicz, zrozumieć. Ale miałam takie wrażenie, że to dla ciebie jest ważne, że to jakby ta myśl o tym, że jakby to nie jest tak, że się napisze w Wikipedii, stało się tak i tak, ale właśnie, że istnieją alternatywne ścieżki, drogi, jakiś taki inny świat, że to było dla ciebie istotne w robieniu tego filmu. Wiesz, dopóki nie ma ciała, to nie ma dowodu na to, że ktoś nie żyje. Nie bez powodu otwiera się trumnę na pogrzebach, właśnie, żeby zobaczyć człowieka, który tam leży. To jest bardzo ważne. Ciało Wandy nigdy nie zostało znalezione. I w momencie, kiedy zaczęłam pracę nad filmem, to oczywiście zaczęły do mnie spływać informacje z różnych źródeł. Pierwsze oczywiście źródło to jest mama Wandy, która do dnia swojej śmierci, a żyła bardzo długo, żyła ponad 100 lat, czekała na powrót córki. I mówiła, że Wanda przed wyruszeniem na tą wyprawę powiedziała jej, że jeżeli nie wróci, to znaczy, że poszła do klasztoru buddyjskiego. To była pierwsza historia. Potem tych historii zaczęło do mnie przychodzić coraz więcej i niektóre były bardzo racjonalne. Ja pamiętam nawet Ewa Matuszewska, bardzo racjonalna kobieta, niesamowicie racjonalna, pięknie władająca słowem, pisarka. Rozmawiałyśmy bardzo długo o Wandzie, nagrałam tą rozmowę. I kiedy już miałam wyłączyć kamerę, a wiadomo, jako filmowiec jeszcze jej nie wyłączam. Nie wiadomo, ale to już jest... zawsze po wywiadzie zwłaszcza następują najciekawsze wątki. To jest standard tej pracy. Tu w radio też powinniście dokładnie tak robić. Jest. No, jest to tak, wiesz, kontrowersyjne, ale no tak. No tak jest, bo wtedy z człowieka schodzi i wtedy Ewa powiedziała, wiesz, jeszcze taka jedna historia się przytrafiła. Ja to mogę opowiedzieć, dlatego że tego nie ma w filmie. Powiem też dlaczego, bo to było bardzo ciekawe. Ewa mówi, wiesz co, tak jakiś czas po zaginięciu Wandy ja odebrałam w nocy telefon. I słyszę, Ewunia, tak zawsze Wanda do mnie mówiła, więc ja mówię, Wanda, gdzie ty jesteś? My się o ciebie martwimy, że coś ci się stało, dlaczego ty się nie odzywasz? No przepraszam, przepraszam, wszystko jest już dobrze, tylko trochę mi zimno w tym klasztorze tybetańskim. No i Ewa budzi się rano, to jest jej opowieść, cytuję, ta opowieść jest nagrana, więc mam nagranie. Mówi, budzi się rano, mówi, Jezu, no coś mi się śniło, naprawdę, no wiadomo, ten mózg tak działa, bardzo tej Wandy jej brakowało, ale patrzy w kierunku telefonu, a słuchawka, bo to są czasy, lata 90., słuchawka telefonu nie jest położona na widełki, tylko leży na widełkach, tylko leży obok na stole. Czyli ona jakiś telefon odebrała. No i była już taka skonfundowana, no, z kimś rozmawiała, ewidentnie z kimś rozmawiała, zadzwoniła do siostry, bo Janina ma podobny głos do Wandy i to ja przeżyłam, kiedy zadzwoniłam do Janiny po raz pierwszy, taka oczywiście w totalnym stresie i nagle słyszę halo i po prostu no taką Wandę usłyszałam, trochę starszą i też mnie tak, no ale okazało się, że to nie była Janina i tak Ewa nie wiedziała, co ma zrobić i spotkała się z Wandą, mamą i powiedziała właśnie, że miała chyba taki sen. Taka dziwna sytuacja jej się przytrafiła i że Wanda powiedziała tak, a mama na to, ależ to jest zupełnie naturalne, że w klasztorach tybetańskich jest zimno. I tych historii było więcej. Ja ruszyłam, pomyślałam sobie, że to nieważne, czy Wanda jest, czy jej nie ma, bo to nie jest o tym ta historia. Ta historia jest o tym, dlaczego taka osoba w ogóle mogłaby chcieć zniknąć. No ale idąc za tą historią, postanowiłam objechać Kanchenjungę z każdej strony, dlatego realizacja trwała 7 lat i byłam z każdej strony i myślę, spotkałam wiele osób, które różne rzeczy mi powiedziały, no bo jakby gdzieś zeszła, to oczywiście ktoś musiałby jej udzielić pomocy. Ale no powiedziałam tyle, jak powiedziałam w filmie. Ostatnia wyprawa to jest film, który będzie można oglądać teraz podczas tegorocznej odsłony festiwalu Millennium Dox Against Gravity. Jest to film Elizy Kubarskiej, która była naszą gościnią. Bardzo ci dziękuję za te odwiedziny w Trójce. Nie ostatnie, o czym jestem przekonana, bo jeszcze o filmie będziesz w naszym programie opowiadała. Bardzo ci dziękuję za film, za właśnie możliwość spotkania z Wandą Rutkiewicz i do zobaczenia gdzieś na szlaku. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Autopromocja.